یا سیدی، یہ نیتیں ایک مرتبہ کرنا ہی کافی ہے یا روز روز کرنا ہوگا؟ اس تسبیح جو آج کر لی اس کا ثواب تو انشاءاللہ ملے گا، لیکن روز روز کرتا رہے تو سمجھ میں آتا ہے، اس میں مسجد جانے کی نیت ہے تو روز ہی کرنی، یہ بھی نیت کر لیں کہ یہ نیتیں انشاءاللہ روز کیا کروں گا، یہ بھی نیتوں کی نیت ہے، سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھوں گا، اترتے ہوئے سبحان اللہ کہوں گا، نہ نمازیوں پر انفرادی کوشش کروں گا، اگر کوئی مخصوص عبادت کا وقت نہ ہوا اور وہ بھی عبادت میں مشغول نہ ہوئے، آتے جاتے جیسے ان کو سلام کروں گا، ان سے مصافحہ کروں گا، اجتماع کی دعوت دوں گا، مدنی قافلے میں سفر کی ترغیب دلاؤں گا، بے شمار نیتیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.